Edsförsamling. Ja, hej, är det Edsförsamling? Det är Edsförsamling här, ja. Ja, Hasse Pihl heter jag. Ja. Det är så här, vet du, att jag och min flickvän, vi har hållit på hela sommaren och tragglat fram och tillbaka om vad vår son ska heta. Jag börjar bli jättetrött på det här. Hon tjatar hela tiden om att han ska heta Sebastian. Jaha. Det är något åt böghållet, alltså. Det här är ju du som kille, att man kan inte gå runt och heta Sebastian. Jag satsar på Hasse, för Hasse har alla i vår släkt hetat i generationer, va? Jaha. Och nu är det så här att hon stack till sin morsa nu i morse. Hon kommer tillbaka på söndag. Så jag tänkte klara av det här jättekvickt, va? Jag slinker in och döper honom. Så är diskussionen slut, så är det färdigt på söndag. Nu i eftermiddag? Ja, jag droppar ner efter jobbet bara. Jaha, hör du har inte, det här är första gången du så att jag pratar med kyrkan om dop. Ja visst, jo men det brinner i knutarna, vet du. Men lugna. Hon kommer ju tillbaka här. Jo, men det funkar inte riktigt så. Ja men det behöver inte vara några märkvärdigheter, vet du. Lite orgel sådär, och så öser vi lite vatten på honom och så är det klart. Ja. Inga körer eller något sånt där. Nej, men hur du, jag kan tyvärr inte hjälpa dig i det sammanhanget. Utan du får helt enkelt stå på dig. Fast det vore väl väldigt trevligt om du och flickvännen är överens. Om vi ska kalla er så. Hon är helt körd i såna här frågor, så jag tror aldrig vi kommer till någon lösning på det. Alltså. Ja, så. Men tack för tipset, tack så mycket för din hjälp. Ja, tack själv. Ja. Hej. Hej.